Są ludzie, z którymi nie mogę się bujać, nawet jeśli buja mnie muza ich. Są ludzie, co potrafią tylko zatruwać, bardziej niż woda i heroina. Nie mogę być blisko nich. Opuszczam mrowisko i wbijam kij. Nie miałem nic, chciałem dać ci wszystko, a dzisiaj mam wszystko i ci dam nic. Ja myślałem, że się przytulamy, gdy próbowałaś udusić mnie. Byłem taki zakochany, że aż po uszy. Niestety świat jest pojebany. Ludzie kupują shotguny, niby z obawy, że chcesz ich zabić. Tak naprawdę są zabicie. Daj mi jakiś znak. Nie musi być tak widoczny jak na dłoni. Tyle jest we mnie zła. Dlaczego widzę jej w agonii w snach? O nie, nie chcę już tak, daj do blach. Są ludzie, co chcieliby się z nami bujać, nawet jak to muza nie buja ich. Są ludzie, co chcieli mieć dużo ode mnie, ale nie chcieli dawać niczego mi. Chcieliby popłynąć ze mną gdziekolwiek, ale zamulili na lądzie. Słowy są maty jak kadry na blondzie, jak pory na dądzie. Włosławek sercu, a w brzuchu mam łomże. Lubią mnie w brązie, ale wolą w blondzie. Włosy mam szare, jakbym rolę w bądzie grał. W sumie to wiem, że ta płyta nie siądzie. Ale przyznacie, że byliście w błędzie nam za parę lat. Może za 10, może za 2. Pożegam na ciebie tylko. Daj mi jakiś znak. Nie musi być tak widoczny jak na dłoni. Tyle jest we mnie zła. Dlaczego widzę jej w agonii w snach? O nie, nie chcę już tak, daj do blach. Daj mi jakiś znak. Nie musi być tak widoczny jak na dłoni. Tyle jest we mnie zła. Dlaczego widzę jej w agonii w snach? O nie, nie chcę już tak, daj do blach. Daj dobra, daj dobra.